new life, yeah, I know. New life, I'm coming home. Minęła piąta, trójka budzi, wspólnie kierujemy się w stronę szóstej. Czwartek, 21 dzień września, kalendarzowe lato się kończy, ale wcale nie oznacza to pogodowo końca lata. Sporo pogodnych informacji i dźwięków będziemy mieć jeszcze dla Państwa. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 po 5, drzwi otwarte. Zapraszamy do nas, do Trójki, do Polskiego Radia. 21 dzień września, ważny dzień muzycznie, rocznica urodzin Leonarda Cohena, z którym jeszcze się na pewno do 6 usłyszymy. A rozwiązanie się grupy R.E.M., płyta New Terror, Nirwany, to jeszcze Britpop. Liam Gallagher kończy dzisiaj właśnie 51 lat. To gramy z czasów, gdy z bratem jeszcze się tak nie kłócił. Z pierwszej płyty Oasis w Trójce, Supersonic. Miał pod nosem czarny wąs,

Happy Set, tańczmy. Tutaj też program trzeci wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu. W sobotę od 19 przypominam co tydzień taneczny departament rytmu. Tymczasem trójka budzi, 16 minut do 6. Ładny dzień, proszę Państwa, przed nami. Padać nie będzie, będzie słonecznie i gorąco. Nawet 29 stopni. Tyle dzisiaj mają pokazać termometry w Bydgoszczy. Najchłodniej w Zakopanem 21, nad morzem 25, w centrum 27. A tutaj zespół z północy, z Zabałtyku, Cadigans, czyli ze Szwecji. I cause nothing but Die the White Flag, trójka budzi, 9 minut do 6. Przed 6 jeszcze pięknie R.E.M. Dzisiaj 12 rocznica, gdy ten zespół się rozwiązał, ale chodzą słuchy, że może wrócą teraz Obywatel GC po 6, między innymi na grzyby. Zabiorą Państwa Piotr Firan i Radek Nałęcz, Żwirek i Muchomorek. O 6 to już nie sekcja koźlaków, tylko informacyjna. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik przedstawią serwis trójki. Zatem na nas już czas. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The kids have a new take. A new take on faith. Pick up pieces. Get carried away. I came home to say half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Tell me the government changed. Hear the answer and call, hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts, and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad. It's true how it doesn't look bitter on you. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat